trosce o tarczycę. Aflofarm. Zobacz, jak tu przytulnie i zielono. A okolica? Jaka spokojna i bezpieczna. Idealne miejsce na nasze pierwsze własne mieszkanie. Ale czy będzie nas na nie stać? Teraz już tak. Z bezpiecznym kredytem 2% w Banku Ochrony Środowiska. Bezpieczny kredyt 2% w rządowym programie Pierwsze Mieszkanie. Z dopłatami do rat kredytu przez 10 lat. Sprawdź w BOŚ Banku, bo twoje własne mieszkanie jest bliżej niż myślisz. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla standardowego bezpiecznego kredytu 2% udzielonego na zasadach określonych w ustawie z 1 października 2021 roku o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% wynosi 4,19%. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta. Szczegóły oferty na bosbank.pl i w placówkach BOŚ Banku. Żegnamy reklamy. Program trzeci, niedziela, 24 września, minęła 14. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Prezydent dziękował rolnikom za tegoroczne plony i za trud pracy na roli. Donald Tusk padł na kolana przed Putinem i rozbroił Polskę, słyszymy w najnowszym spocie Prawa i Sprawiedliwości. Park Cytadeli Warszawskiej, Muzeum Historii Polski to kolejna rządowa inwestycja w stolicy. Ludziom za trud, Bogu za plony dziękują uczestnicy dożynek prezydenckich w stolicy. Pierwsze takie dożynki odbyły się 96 lat temu. Tradycję święta plonów organizowanych przez prezydenta zainaugurował Ignacy Mościcki, a przywrócił w 2009 roku prezydent Lech Kaczyński. To ważny element, który związany jest ze sprawowaniem urzędu przez głowę państwa, którego obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa państwa, mówił prezydent Andrzej Duda. Dzisiaj ten chleb jest w Polsce na każdym stole. Dzisiaj tego chleba nie brakuje, tak jak i innych płodów rolnych naszej ziemi, których dla wszystkich naszych Polaków jest pod dostatkiem. Znakomicie to wiemy, ponieważ wraz z naszymi rolnikami i dzięki naszym rolnikom przetrwaliśmy trudne momenty, które były w ostatnim czasie. Główną część uroczystości rozpoczęła msza święta. Później na dziedziniec Pałacu Prezydenckiego przeszedł barwny korowód. Rolnicy nie kryli, że choć był to trudny rok, to dzisiejszy dzień jest dla nich wielkim świętem. Cieszymy się z tego, że właśnie prezydent też okazuje wdzięczność producentom rolnym, którzy żywią i bronią, jak to z dawnym hasłem było. Walczą, żeby ta żywność była zdrowa. Zdrowa żywność, zdrowy Polak. Dożynkowe święto u prezydenta jeszcze. Radość sama. Trudny rok. Bardzo. Naprawdę deszcze i powodzi nie było, grady po naszych terenach. Ciężki rok, naprawdę. Słabo urodzajny, ale trzeba żyć i dziękować Bogu za to, co mamy. Ręce trzeba składać. Jesteśmy zadowolone, szczęśliwe, że przyjechaliśmy tutaj do pana prezydenta po raz pierwszy z naszym wieńcem dożynkowym. Jesteśmy szczęśliwe, że nam się to wszystko udało. Dużo pracy, ale jest efekt. Dożynki to święto, które swoim rodowodem sięga czasów średniowiecza. Donald Tusk padł na kolana przed Putinem i rozbroił Polskę. Słyszymy w najnowszym spocie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości. W nagraniu przypomniano, że za rządów PO-PSL polska armia stopniała do mniej niż 100 tysięcy żołnierzy. Z mapy Polski zniknęło ponad 600 jednostek wojskowych. W spocie zwrócono uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość znacząco wzmocniło bezpieczeństwo kraju. Od 2015 roku konsekwentnie wzmacniamy polską armię, która liczy dziś 175 tysięcy żołnierzy. Tworzymy jedną z najsilniejszych armii w Europie. Zbudowaliśmy mur na granicy z Białorusią. Dla PiS bezpieczeństwo Polaków jest najważniejsze, ale teraz Tusk wrócił. Jeśli znów dojdzie do władzy, zburzy mur na granicy z Białorusią, zacznie zwijać polską armię i ponownie wystawi nas Rosji. Niezależna Polska stoi na przeszkodzie sojuszowi Niemiec i Rosji, powiedział na konwencji w Gorzowie Wielkopolskim lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. To jest plan mający stare już dzieje, długą historię, co najmniej od Bismarcka, że jak Niemcy wejdą z Rosją w taki mocny układ, to wtedy mogą całkowicie rządzić Europą. I Niemcy do tego konsekwentnie już od końca lat 60. dążyli, a za czasów Merkel, można powiedzieć, już był szczyt tego. A Polska jest przeszkodą, w każdym razie Polska samodzielna. Wybory parlamentarne odbędą się za 20 dni. Na ulicę Warszawy wyruszył PiS-Bus, kampanijny autobus, który ma pokazać stołeczne inwestycje wspierane przez rząd. Na warszawskiej Białołęce minister kultury Piotr Gliński powiedział, że rząd przekazał 5 milionów złotych na przebudowę drogi. W tym tygodniu oddana zostanie kolejna inwestycja – Park Cytadeli Warszawskiej Muzeum Historii Polski. W tym tygodniu będzie finał tego otwarcia, oddanie do użytku Muzeum Historii Polski. To jest łącznie około 1,5 miliarda złotych inwestycji, aby można było ten park muzealny stworzyć i oddać do użytku dla nas wszystkich.

program trzeci włączony zdecydowanie. Dobrze słychać. 17 minut po 14. Bon Jovi i John Bon Jovi, czyli wokalista i aktor w programie trzecim. Tak samo działa nasz dzisiejszy gość, jeszcze może nie na taką skalę, ale kto wie, warto mieć marzenia. Marek Kaliszuk, aktor teatralny, musicalowy i filmowy oraz wokalista, gościem audycji spotkania trzeciego stopnia. No to od razu, poznajmy się bliżej. Jak wygląda twój typowy dzień? Na szczęście każdy jest zupełnie inny i to bardzo lubię i za to cenię sobie swój zawód i swoją pracę. Czasami wcześniej rano wsiadam w busa i jadę w trasę teatralną, czasami zaczynam ten dzień od siłowni, od biegania. Dziennie 2 godziny, czyli mamy, no przynajmniej 5 dni w tygodniu mam taki tryb, czyli to mam 10 godzin, a przeważnie potem jeszcze w weekend jeden dzień sobie robię jakieś aeroby, także sporo. Pomaga przede wszystkim jakoś przewietrzyć głowę, zrelaksować się, odstresować, przemyśleć kilka rzeczy, zawsze sobie mogę, kiedy biegam, kiedy robię jakieś cardio, ale też wtedy wpada mi do głowy dużo różnych nowych pomysłów na choćby na teksty, na, nie wiem, na teledysk, na w ogóle jakieś nowe działania, które mogę sobie zaplanować. Też sobie zawsze przygotowuję jedzenie na cały dzień, albo rano, albo wieczorem na następny dzień, bo staram się żyć zdrowo i fit i jakby wiesz, też zwracam uwagę na to, co jem i jak jem. A potem już jest przez cały dzień generalnie pęd, zwłaszcza w ostatnim czasie, kiedy zbliża się premiera płyty, premiery w teatrze i jest naprawdę ogień. No tak, w zdrowym ciele zdrowy duch. To teraz gość zapowiada swój najnowszy singiel. Warto przypomnieć, że jest to propozycja do listy przebojów trójki. Witam, nazywam się Marek Kaliszuk. Zapraszam bardzo serdecznie do słuchania mojego najnowszego singla pod tytułem Inny nie będę, oczywiście na antenie trójki. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nagły rozbłysk prosto w oczy z siłą atomowych bomb. Stary motyw, duszny pokój, nie ma jak oddechu wziąć. Nie będzie łatwiej, jeśli masz już dość. Potrzeba zmiany mija szybko, bo ja wiem o tym, ty wiesz o tym, że to nigdy nie był błąd. Przepraszałem za często. Nie mogłem znaleźć właściwych słów. Polskie Radio dostarcza wrażeń też w dzień. Marek Kaliszuk, gościem audycji Spotkania Trzeciego Stopnia. Jesteś aktorem, jesteś wokalistą, tańczysz. Od czego to się zaczęło? W ogóle na początku pierwsze było śpiewanie. Kiedy byłem gdzieś tam nastolatkiem, to zaczynałem jakieś takie pierwsze swoje nieudolne próby w domu, w łazience z dezodorantem. I to sobie tak robiłem, jak nikt nie słyszał, żeby się nie kompromitować w domu. A potem z biegiem czasu śpiewałem coraz więcej. Pamiętam, że zapisałem się do jakiegoś takiego ogniska muzycznego. Szukałem generalnie tej drogi. Wiedziałem, że coś mnie pociąga w tym kierunku. Aktorstwo się pojawiło właściwie dużo później, bo dopiero w momencie, jak dostałem się do studium wokalno-aktorskiego w Gdyni i tam zacząłem swoją przygodę z teatrem i z graniem i z aktorstwem i dopiero tam zobaczyłem, jak fajny to jest świat, jak ciekawy. I też świetne było dla mnie to, że mogłem łączyć zarówno śpiewanie, czyli kształcenie swojego głosu, uczenie się śpiewu z uczeniem się aktorstwa, a do tego też jeszcze było dużo tańca, no bo scena musicalowa, na której zaczynałem, no wymaga tego po prostu od artysty. Będąc chyba w trzeciej klasie liceum, pojechałem ze szkołą na taką wycieczkę do Gdyni, do Teatru Muzycznego i zobaczyłem Ewitę, zobaczyłem pierwszy raz na własne oczy musical i byłem niesamowicie zachwycony tym wielkim widowiskiem, tą ilością ludzi na scenie, tym, że oni i śpiewali, i grali, i tańczyli. Tam się po prostu działo wszystko, przeogromna scenografia. I ja wtedy sobie pomyślałem, kurczę, to jest coś takiego, co chyba chciałbym robić w życiu, że robić to wszystko jednocześnie, żeby potrafić w ogóle robić to wszystko jednocześnie. I dlatego też mój wybór padł właśnie na taką uczelnię, na taki kierunek, żeby nie tylko grać, nie tylko iść do szkoły aktorskiej, ale też uczyć się śpiewu. No i stąd to połączenie tych dwóch pasji. To teraz akurat pasja śpiewania w Trójce Marek Kaliszczuk. Bez ciebie nie ma mnie. Choć to nie sen i dobrze o tym wiem. Niech będzie tak, ja nie chcę się obudzić, bo często to, co zbyt piękne jest, prawdą nie chcę być. Jesteś nie zdarzy się, nie zdarzy nam się nic złego. Ucieknij czor, są to w przód, to w tył, jakbyś była wiatrem. Nie zasnę dziś, przez całą noc demoną będę grał kołysankę. Nie będę myśleć dziś i na jutro, pozostawię. Drżą, podnoszę miecz. Pewność jest dla tych, co myślą mnie. Nie będę myśleć dziś i na jutro, pozostawię. Ty jesteś moją muzą, moją ciszą. Lemon jutro, a dziś w audycji spotkania trzeciego stopnia w programie trzecim Polskiego Radia. Gościem aktor, wokalista Marek Kaliszuk. Jego płyta pojawi się 6 października. Album poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. O płycie do 16 jeszcze sobie porozmawiamy. Tymczasem, no, jesteś aktorem, ale piosenka aktorska to raczej, jak to się mówi, to nie jest twoja bajka. Rzeczywiście piosenka aktorska jest mi raczej obca, bym powiedział. Znaczy, oczywiście miałem z nią styczność, bo też na studiach taką piosenkę śpiewałem i dyplomy w szkole były też z piosenki aktorskiej. Natomiast nigdy to nie był taki gatunek, który by mnie jakoś bardzo pociągał. Zdecydowanie bardziej lubię muzykę rozrywkową i dlatego też chciałem taką muzykę śpiewać, taki szeroko pojęty pop. Dlatego też zawsze staram się gdzieś tam jednak korygować takie określenie mnie jako aktora śpiewającego. No, zdecydowanie bardziej wolę, jak ktoś mnie określa, aktor i wokalista bądź piosenkarz, niż jako śpiewający aktor, bo to się tak trochę właśnie kojarzy bardziej z piosenką aktorską, z którą nie mam nic do czynienia. To teraz akurat trochę polskiej klasyki, ale rocka. Oddział zamknięty, ten wasz świat, a z gościem za kilka minut porozmawiamy też o dojrzewaniu. Napiętnowany marzeniami. Hey, hey, hey, hey. milioni di dollari. La pietro pane, ma sognami, la pietro pane, ma sognami, la criota del massunista. La coppia milioni di dollari. La pietro pane, ma sognami, la pietro pane, ma sognami. La pietra pane, ma segnami, la pietra pane, ma segnami, la pietra pane, ma segnami. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka, Polskie Radio, 17 minut do 15. Gościem audycji Spotkania Trzeciego Stopnia dziś Marek Kaliszuk, aktor i wokalista. Jeżeli chodzi o śpiewanie, to trochę upłynęło czasu do momentu, gdy zdecydowałeś śpiewać i własne teksty, i własne piosenki.

Gdzie pogoda zachęca do spacerowania, powiemy Państwu tuż po serwisie Trójki. Za 8 minut serwis przedstawi Karolina Kozińska. Tymczasem jeszcze po polsku w ramach tego właśnie muzycznego spaceru z Trójką. Power of Trinity. Chodź ze mną. Ciągle brzmi nienawiść jak fałszywy ton. Samotność, dlatego znajdź ten story, rzadko badaj, zawiruj jak my ostro, tań szaleńczo, odpowiadam.